فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقيسيال برنامج كدو حواريسي دو وقت غانو كلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان قضو بدعا واتكم غلدونتان وحا كميدا دولد إيتوبيا أو حسن قرقور تكوبة هدي شيء أدي سببا قرقور تو عاو كوهو ينية فيلا صوماليا إساغو عريسا واحد مغلدونتان حكو آدن سيدا فوشحون إي قرقور تلولا دغمي مرايكن كو دوقين كدا عدي دقمد جيليب كو ديلي محابيس ورالتاي دالكا كوبا ورصحافادات ساوي الروطة او كسو بحاي مكتبك ورفافين تاي حركة مجاهدين تال شباب بيان لو حايدن كو واقرين دونا مامولك قوبل كبنادر او لغو ايدي انو كوفاشل ميهو ليه اللو اقمدي اسلامركان او كو مشقولي لبيس كدادك سيداي او نسقامين لهايين وعن دين سو قد بدونا حل ديبان كتلسان بارلمان كدولود فدرالك او وير كو قاضي مدالي waaska iyo nabadoonada beesh xiroole ee shabeelaha hoose oo soo dhaweeyay howlgalkii ka dhacay xerada gordon ee lagu leeyahay saraakiil ka tirsanaa dawladda imaaraadka shir jaraa'id oo ay qabteen ayaan idin soo gudbi doonaa dawladda federaalka oo sheegtay in sanadkan la qorsheeyay in Soomaaliya laga soo saaro shidaalkii ugu horeeyay xuq ku aadan goobta shidaalka laga soo saarayo iyo qorshaha dagaalada halkaasii ka soconaya ayaan idin soo gudbi doonaa qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinku soo gudbi doona waxa kamida dawladda federaalka ugu baaqday beesha macallinkii dhawaan Muqdisho lagu dilay inay u dilaan wiil kale xilliban arinkaasi ku baaqaya ayaan dhaw waxa idinku hayna habeenimo aad ah taariikhda hijriyada ay ku baygan tahay 8/8 sanad 1405 ka hijriyada qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhawaa wareysiyada aan soo qabano dawladda Itoobiya ayaa Xasan Gurgurte waxa ay ku bahdishay Addis Ababa Gurgurte caawa wuxuu ku hoyanayaa filla Soomaaliya isagoo aad u caraysan diblomaasiyiin Itoobiyana ayaa xaqiiqii in bahdil ay kula dhaqaaqeen Xasan Sheekh Maxmuud iyo wafdigii uu hoggaaminayay saacadii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Addis Ababa iyagoona falkaas ku tilmaamay mid lagu sugayo amaanka xarunta midowga Afrika war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya ay bahdil kula dhaqaaqday wafdigii Xasan Gurgurte isla markaana ay isku dayday in ay carqaladeeso in wafdiga uu ka qayb galo shirka Addis Ababa uga furmay madaxda ururka midowga Afrika Xasan Gurgurte oo si xun loo ihaanaya ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho mas'uul ka tirsan dawladda Itoobiya oo ka jawaabay eedeymaha loo jeediyay dawladdiisa ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee qaabilsan sugidda amaanka xarunta midowga Afrika ay ilaalada Xasan Gurgurte u diideen in ay hub la galaan gudaha xarunta taasin ay tahay shaqadooda war kale oo soo baxay ayaa sheegay in Xasan Gurgurte iyo kaaliyaashiisa lagu xanibay hotel ay ka deganaayeen Addis Ababa kadib muddo saacado ah way ku jireen wax weeg xabsi dusha sare ka faydan Gurgurte ayaa hadda ku sugan filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isagoo si aad ah u caraysan iyadoo qaar ka mid ah xildhibaano iyo siyaasiyiin Gurgurte hore ugu sheegay inuusan u safriin Itoobiya ay hadda ku maadeesanayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah xildhibaanada Gurgurte uga digay in uu aado dalka Itoobiya isagoo aan wax maamuusa ka haysan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Gurgurte ayaa markii uu tagay dalka Itoobiya waxaa soo dhaweeyay nin hore wasiirka maaliyadda u ahaa balse hadda ay Itoobiya u magacowday gudoomiyaha bangi dalkaasi ka tirsan xitaa aan haynin xil wasiir intaa kadibna Gurgurte wuxuu si toos ah u aaday shirka markii laga soo tagay in shirkan uusan lahayn muhiimad sida u sii weyn haddana dawladaha Itoobiya isku dhacsan yihiin madaxdoodu goobtaasi ma aysan tagin sida Masar iyo Eritrea Eritrea shirka midowga Afrika ee Addis Ababa waxa uga qayb galay siyaasiyaha xilka safiirka Itoobiya u fadhiya taasi waxay ka dhigan tahay in ay hoos u dhigtay ka qaybgalka shirka sabab la xiriira khilaafka abay iyo afwarkii danka kale dawladda masar iyadana waxay u soo dirtay wufud dalkeeda ka socda iyadoona taabadalkeeda uu diiday cabdi fataax al sisi inuu ka qayb galo shirkaas maadaama ay isku hayaan ethiopia arrin la xiriira danka wabiga nil dawladda ethiopia oo bishii la soo dhaafay heshiis ay ku qaadanayso badda soomaaliya la saxiixtay muuse biixi ayaa qaadaysaa tallaabooyin ay ku bahdilayso shaqaalaheeda ku sugan filla soomaaliya بعيد العمى لدين عظيم هو السامي Mareykanka ayaa duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe wuxuu ku dilay maxaabiis u dhalatay dalka Cuba. Warsaxaafadeed ayaa wuxuu ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaasi oo wata sawirro isla markaana looga hadlay duqeynta ka dhacday magaalada Jilib iyo halka ay dawladda Mareykanka la eegatay. Waxaynoo aqrinaya Maxamed Cali Aadan. Aad baad u mahadsantahay Cabdi Samad. War saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa looga hadlay duqeyn ay diyaaradaha dawladda Mareykanka ka geysteen degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubooyinka halkaasoo ay ku dileen maxaabiis u dhalatay dalka Cuba oo ay gacanta ku hayeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qaybaha hore ee war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu yiri taariikhdu markii ay ahayd 5 Shacbaan 1445 Hijriyada oo waafaqsaneed 15 Febraayo 2024 saliibiyiinta Mareykanka ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha daroonka ka geystay degmada Jilib ee wilaayadda Jubooyinka iyagoo halkaasii ku dilay 2 maxbuus oo ka soo jeeda waddanka Cuba oo ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta. Qaybaha hore ee war saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay xilliga ay dhacday duqeynta lagu dilay la heystayaasha Kuubaanka ah iyo sidoo kale xog ku saabsan xilligii gacanta lagu soo dhigay iyo halka laga soo qafaashay maxaabiistan u dhalatay dalka Cuba waxaana lagu yiri duqeynta oo dhacday xilli ay saacaddu ku beegneed 6 saac oo saqdhexe ah ayaa beegsatay dhisma ku yaala degmada Jilib oo lagu hayay maxaabiista kala ah Asal Hareera iyo Lendi Rodriguez oo ay mujaahidiinta gacanta ku soo dhigeen 12 Abriil ee sanadkii 2019 kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada Mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga Kenya. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sidoo kale war saxaafadeedka ku sheegtay in duqeyntan Qamistii la soo dhaafay lagu dilay maxaabiista u dhalatay dalka Cuba ee ku jiray gacanta mujaahidiinta ay mar kale bannaanka soo dhigayso heerka ay marayaan howlgallada quusta iyo qariska toornimada ah ee ay Afrikom ka fulinayso Soomaaliya iyo sida karti xumadooda iyo tayaxumada sirdoonkooda u horseeday dilka labadan maxbuus. Saliibiyiinta Mareykanka ayaa si bareer ah u beegsanayay maxaabiistan dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxayna weerarkani ka hor duqeeyeen 2 goobood oo kale oo ay ku sugnayeen ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka looga hadlay duqeynta ee diyaaradaha Mareykanka ku dileen labada maxbuus ee u dhalatay waddanka Cuba ee dhowrka sano gacanta ugu jiray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa ku lifaaqnaa sawirro kuwaasoo ah mid ka mid ah maxaabiista Kuubaanka ah ee lagu dilay duqeynta Afrikom Qamistii la soo dhaafay. وهاجاج قيبه هور ابراهيمش كد وحو ورسيدا ان دغيسيال ولي اسلام مرينا دولده فدرالكا يا مركي اوغو هوريساي شيكتا ان سنادكن 2024 اي قورشينيسو دمادكيس ان سوماليا اي كاسو سارتو شيدال غوبها اي دولده فدرالكو ماغاوداي وها كاميدا خيبتا هوبيو halkaasii oo bilihi la soo dhaafay ay ka hulcayeen dagaalo adag oo dhaxeeya ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda Mareykanka oo wakiilatay qaar ka mid ah maleeshiyaadka bangaraafta iyo sidoo kale kuwa ka tirsan ciidanka dawladda federaalka. Dawladda Mareykanka ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay qorsheynaysay in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab laga durjiyo gobollada Mudug iyo sidoo kale Galgaduud si halkaasi ay u yimaadaan shirkado kuwaasi oo soo saara shidaalka. Dagaalada hadda halkaasi ka socda waa ay fashilmeen. Wasiirka Patroolka ee dawladda federaalka ayaa ka hadlaya qorshaha shidaal baarista. ta dhawaan waxa gobolka ama maamulka galmudug booqasho ku tagay hay'adda shaqada ka socda hay'adda petroleum Soomaaliyeed wacyi gelinayay dad deegaanka dadka degan ujeedada weyn waxay ahayd waxa la sameeynaayaa wax la yiraahdo environmental impact assessment oo ah shuruud laga rabo kambaniyada shidaalka qodaya inay sameeyaan si loo ilaaliyo badqabka deegaanka marka waa in lala tashada community-ga ama bulshadii ama shacabkii deegaanka deganaa in lala tashado inay qiimeyn sameeyaan inay wacyigelin sii sameeyaan horudhac ah in loo sheego waxa ku xigo arrintaa kadibna dee waa wixii la dhihi jiray 3D seismic in la bilaabo marka environmental impact assessment-igan wuxuu ka horeeyaa sahminta la yiraahdo 3D-ga sahminada hadda marka la sameynayo waxaa la sameeyaa sida caadiga ah 2D seismic wax la yiraahdo 2D seismic marka la sameeyo marka qodaalka la bilaabayo ka hor baa 3D seismic la sameeyaa si datadaas markii la turjumo kadib loo ogaado meesha ugu habboon qodaalka laga sameynayo marka inta aan la sameyn ka horna waa inaad yacni deegaankii iyo badqabkiisi iyo wixii yacni report laga sameeyo marka wacyigelintooda waxay ku salaysnayd ama ku saabsanayd in yacni deegaanka loo sii sheego in assessment-igii oo deegaanka la sameynayo ama qiimeyntii deegaanka waa runtii markii ugu horreysa waxay sameeyeen waxay la xiriireen maamulka degmada Hobyo waxay la xiriireen deegaanka dadkii odayaasha ka ahaa iyo dadkii shacabkii wax hadda kasoo laabtay yacni waxyaabaha la qiimeynta marka la sameynayo waxyaabaha ugu weyn oo ka mid a ugu muhiimsan waxaa waaye qodaalkaas la sameynayo ma keeni karaa inuu barakiciyo dadka deegaanka degan maadaama arrinta annaga meesha qodaalka laga sameynayo ay tahay offshore ama badda gudaheeda taa saameyn kuma yeelanayo waxaa kaleeto la sameeyay wax la yidhaahdo baseline data gathering oo yacni batroolka marka la qodo badanaa waxaa dhacday in carbon dioxide emissions uu sii daayo marka waxaa la rabnaa inaan ka hortagno inaan yacni uusan arrintaas aysan dhicin marka hadda sida uu yahayna in lasoo qiimeeyo deegaanka guud ahaan marka arrimahaas ayay meesha u tageen runtii shidaalka sidiisaba wuxuu leeyahay faces buu leeyahay ama wejiyo kala gedisan wejiga ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa exploration face exploration face-kiyaa weli lagu jiraa oo dhammaanayo exploration face marka laga baxana waxaa waaye waxaa la gelayaa production face-kii oo wax soo saarkii waxaasa la gelayaa exploration face-kii meeshii ugu dambeysa hadda la taagan yahay 3D-ga badanaa shidaalka wuxuu ku jiraa waxa la yidhaahdo waxa celiyo oo cruudka ama shidaalka ceyriinka ah waxa celiyo waxaa la yidhaahdaa rock source marka 3D-gaas wuxuu tilmaamayaa meesha ugu habboon ee laga duleelin karo ilaan meel meeshii uu ku badnaa haddaadan ka duleelin waa batroolka aad soo qaadayso oo shidaalka aad yacni soo process grainays ugu yaraana marka 3D-ga wax kale ma aha wuxuu ka horeeyaa drilling inta aanan la saarid inta aan la sameyn todobada xirmo waa xeebaha dee annaga ilaa hadda inkastoo puntland dhinacaas iyo somaliland iyo aanan sameynin seismic inta kaleeto waxaa waaye 250 xirmo ayaa soomaaliya badda keliya ay leedahay marka aaday u badan yihiin blockska waddanka ka jiro inta hadda aan waxaynay waa 7 xirmo waaye maya hobyo keliya kuma aadano waxay ku aadan yihiin ilaa south ilaa jubbaland waa 3 xirmo oo ah dhanka galmudug 2 xirmo oo ah dhanka maamulka south west 2 xirmo oo ah jubbaland marka todobadaas waa inta la bixiyo qorshaha degsan ee heshiiska aan kuwada galnay kambaniga qodaayo contractiga aan la galnay waxa waaye drillingka inuu bilowdo kuwaararka saddexaad ama kuwaararka ugu dambeeya 2024 ugu dambeysa ama saddexda bilooda ka horeyso wax dib u dhac waa imaan karaa way weydiisan karaan extension la siiyo laakiin sida qorshaha u yahay hadda oo work planka wasaaradda iyo kambaniga ay ku heshiiyeen waxa waaye saddexda bilood oo ugu dambeysa in la bilaabo berri waxaa nooga qorshaa hadda waa arkaysaa in yacni la dagaalankii shabaab uu si xooli ah uu ku socdo waa arkaysaa in deyn cafiskii uu dhacay waa arkaysaa waxyaabo badan oo horumaray inay xukuumadda iyo dowladdaba ay sameeyaan marka waxaan isleeyahay dee amniga markii si buuxda oo gacanta loogu gacanta dowladda iyo ummadda soomaalida usoo galo shabaab meesha laga saaray waxaan isleeyahay in markaas ay bilaabaysay aan bilaabi doono inaan bixinno aan ka fikirno qaabkii loo bixin lahaa xirmooyinka berriga ku yaallo سأبقى فخورا بإسلامي. برامجك دو حوري سيدا يدقي سني سني دا عد سلامي الفرقان أيو نيدن كغا إيمانيا وغاسك إيا نبادونا دا باشع الرولي أيا وحا أي سودا ويين هول غالكي إيكا دعاي حرادة غردني لغولا يسراكي لكتير سنة دولو دا إماراتكا شر جرايد دا إيه قبتين واكوان إيغو بغادين إيا واركاس فارين نعود ريا إماراتك إيا حسان كورغورتي. بسم الله الحمد لله ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله ما هذا دمان إلهي بأسكاله انت أكدب حاضرتان إلهي وإن واحد كحولي قرانك ومكر ومكر الله الله خير الماكرين معنا دقرت مانتا إن وسعته أو أي سودولياش إن وسودولين كوا كفار تعدانك إيو كوا مدوغا إيو كوا مجوزي دمانتوت أيا وحيهين duulan qaldan oo binu aadan aan lagu qaadin laakiin markasta waxaanu heeliya Allah subhanahu wa ta'ala anaga geeska bariga Afrika hadii aanu nahay waxa in soo weeraray gaal oo dhan ko waxaan ugu soo duulay Mareykanka waa tii lagu laayay Mareyka hilbiis lagu jirjiiday oo suxun loo galay mar labaad waa tii hadana ay weeraradii ay soo qaadeen siyaasadda aha tababaro iyo saraakiil kala duwan soo dirtay imaaraadka waxa ilaahay mahadisa loo soo diray bariga afrika haddana waxa gacan mujaahidiintu ku baxay nimankii ugu sareeyay tababarayaasha saraakiisha madaxda horwadeenada dhamaan waxay ku baabeen haddana muqdisho ku baabeen marka waxa mahad ilaahay ah dhagar kasto ay noo maleegan ilaahay mid uu ku jibinayo waxaana loo soo adeegsaday inay kale yiraahdo حسن شيخ محمود markii la soo adeegsay Hassan Sheikh Mahamud oo yiri phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 baan galaya oo Soomaali baan soo afjaraya muslimiinteed iyo muwaahidiinteedii waxay noqotay phase 1 asag ayaa ku sigtay asagoo orday oo argagaxsan oo qararaya tii labaad waa mid asagoo ku dhaawacmay adduunka la geeyay meel kasta lagu tuuray ciidankiisana ku baabay saraakiil iyo saanadii waxba aan u harin ku asagana ku dhaawam ahayd mid isdaadaro soo qaadeen waxa rajaynina inuu ku baxtay ilaaha idimkiis marka aan waxaad ogaataan anagu kuwii la soo gaadgaaday ama la iska sirsirinayay manihin siyaasad kastan waxaan u taaganahay dhunta midda uu wado oo Hassan Sheikh maanta oo darad oo bulshada muslimka oo ka gadaayay oo dhahay Muuse Biixi aniga shaqo kumalihi Umar Geel aan Ismaaciil Umar Geel shaqo kumalahan aan ninka la shaqo kale malahan Muuse Biixi ayaa gatay badi tii uu kulaha markii la weydiiyay liiri safiirka Itoobiya wuxuu joogaa ee Muqdisho ee ciidamada Itoobiya dalka ay joogan ma ka saartay la yiri is dhagaytiray bulshada muslimka ee Soomaaliyeed baan la hadlayaa bulshada muslimka ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay ninkii shalay idan lahaa waay ninka aniga muxuu isoo mar waay ninkaas u maray waa tii u lahaa oo qarsoodinay markii damaan waa tii ku soo diray waan la dagaalayna oo saasan yeelina warkii asaga oo beenta oo nin walba aqal la dhageysanay maanta waa ka fashilay banaanku taagan madaxweynaha waxa la yaabnaa Ethiopia oo la ahay waxa ay la joogay safiirkeedii waxa ay la joogay ciidankeedii waxan qaata amarkeedii olna waanahay bulshadu ka gadaay maanta wuxuu taagan yahay olbaanahay diyaaradaha ma soo degi karaan si loo laha maanta wuxuu taagan yahay waxaan la joogaa Abay Axmed oo u ah asaga daba dhilif alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iin wa laa umuri dunyaa wa diin wa sallallaahu alaa nabiyyina muhammad wa laa alihi wa sahbihi wa sallam alxamdulillaah ilaahay ayaa ku mahadsan nicmada oo nasiisi wa ka mahadsan xaqiiqdii imaaraadka oo macnaa xaradeys oo gordan oo ustaabarka dadkan ka heshi oo saadhuwaashin oo maana dhammaynta usmeesh laga dhamaashi oo dadkan ninka oo saraakiisha ilaa 17 ilaa ka sii badan oo meesh laga galay ninka geesi oo mujaahidiinta oo Mustafa oo macnaa kufulusi istashaadi xaqiiqdii barnaamijka ka hadii aan noqdayaasha beesha iyadoo saadhuwaashina iyadoo aan ka faraxsanna xaqiiqdii weli isagu mudunuubeen waa la siisi aragtidana meel ka gabnaay alxamdulilaah ilaahay oo nicmad atay maana meeshatay ka dhiiday oo ka mahadsan imaaraadka liig oo meesha nagu galay oo macnaha imaaraadka oo niman ka kukaa imiinta ag yaal oo in oo muslimiinta ama soomaaliya oo khardaamada un wadeen oo khiyaanada ka socdeen oo dabadhilfida ag yaal oo ag yaal macnaha nimin oo saraakiil ag yaal ilaa toddoba iyo toban dadka badan in meesha ka dhaho laga baaba'asa oo bakta agso meesha lunka taba xaqiiqdii iyadoosaan dhawaashna iyadoon aan ka farxsagna harada atay goordan anka meesha oo ka baaba'da haddii una agna dhammaan macnaha beesha oo roole iyadoosaan dhawaashna iyadoon aan ka farxsagna xaqiiqdii gaal kasta oo siska deeya in oo saa gala ama ha qardaamo isku socdo oo saa gala soomaaliya oo sala gala oo dhib ku wada lala socda imaaraadka qaa'imiinta akow maanaa iskariskada muddo badanba toobiya meel naarad oo la xirunuugeen laakiin dhagarta sow mujaahidiinta ku warqabaan iyadoo macnaa xoggan ka yeeshaan saas darteed mujaahidka oo meesha galay iyo intii la halmaasha oo mustafa gaalada taymuure oo macnaha saraakiishii laga xusuugi iyadoo macnaha ilaahay oo ka mahadsan ilaahay oon suun ka mahadnaagna inta dambooshna mee suun sheegnahay in laga maqany inta harti maba harnaba haddii ka beesid waaya in la daba surinyo oo raadkaas oo meeshii hore haddii laga qaaday meeshii kale la wadin lagu warqaba atay higaas uun ku bana iyadoonan ka faraxsano meesha markii badda saa saxiix kadii barnaamijka akay ka tabay markii dembe markii saxiixa saa qaadin tii oo murtaad xasan sheekh iyo kulli macnaa xasan sheekh oo jeedasi oo eri dowladda etoobiya heshiis lama nihin dekadan masaa gasha mase koykata aba tii usa jeedasi awoodi oo dadka marhabay abaskadii xaqiiqdii si oo goonaag meel loo ogaaday xasan sheekh in barnaamijka usulu ku luubi oo badda walsaagadi muuse biixi barnaamijka ka isla wadaan oo xaqiiqdii la ogaaday soomaalida macnaha iska meel ay laga wada nool weli siyaasadda meeshii la marayas lagu warqaba barnaamijka ka insha allah daraad markii aad etoobiya seedi oo kale meel ka dhiidiyay dhabarjab oo xoog leh oo ka dhihiy meel kamid agaay meeshii usu dhiggaas oo saga dhawaash lafadka ahay oo lanka siiraan madaxweyne mase abiy axmed meesa luun diriyay lan oo macnaha usu dhiggaas uguun oo ka hooseesha wasiir mise walsaas a usu luun diri xaqiiqdii usun eedba aan ka farxsanoy garadaba weli laga jeedaba maga maga warqaba dhibka akay macnaha waa ka dhihi dhabarjabo akay ka dhihi sida usu macnaha lagu maamul heesho meesha ka idaati in usu madaxweyne uguun oo khaa'in agi oo lan oo haqardaamashaysa islaamka agi oo macnaha soomaaliya agi oo meesha ka idaati oo walba usu maamul heysna oo etoobiya maamul heysto oo abiy axmed maamul heysa soomaaliba sidaa dhammaan gobolada oo meesa iraan oo maamul goboleed oo kale dhammaan abiy axmed oo hoose deeshaan oo meel ka idaay haddii daraad oo kale meel laga waciyay nimanka oo gedo dhammaan meel laga waciyay guddoomiyaalka degmada dhammaan abiy axmed oo waci xasan sheekh haddii us murtad akay murtad magaada haddii us maamul heysh abiy axmed mee un waci oo luun wadi addis ababa markay caddeen mee agaay in waddanka etoobiya maamul heysht oo un maamul heysh murtad xasan sheekh xasan sheekh base hoodseeda abiy axmed oo etoobiya se hoodseeda xaqiiqdi ma aqnaay niminka oo hadda oo ka baxen maalin hor gedo oo maamul gobole dhammaan guddoomiyaasha luungoori etoobiya amar saa qaadeen waana saa nagadeen markay soomaaliya haddii aqna xaqiiqdi waxyaabaha meesha ku socdaan wal salfiirsidkeeda maag wal macna maanta gaag oo ilaa silistarkeeda maag meese finaay in oo barnaamijka akay oo layska araga oo si kooban luunku wada hadala qobashada atay oo niminka akow oo saas oo barnaamijka akay oo saas suubuseeshaan walaa suubuseeshaan meesha wal jara mele dowlada jarta haddii lasiiri been la siishaa dowlad haddii jartba dowladda islaamka jarta walaa kale la shaagaysh waa wal dabadhilafyaal ag oo aan socdaan abiy axmed iyo addisaba maamulka ka socdaan ma dowladuna nuu yaasha oo meesha soomaaliya in yaasha mel ciddii oo murtidiin akow ku tashadaysta onlin una horba maga tashanaba hadda kadibna masaga tashatan ilaa idinkaas howlgalkii imaaraadta carabta oo saraakiisheeda lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan harada goldan aada baan usoo dhoweyneynaa ka oday ahaan ka beel ahaan aada baan usoo dhoweyneynaa sidaa odayaashii iga horreeyey ay u sheegeen waa howlgal ilaahi subxaanahu watacaala oo waafajiyey mujaahidkii oo ilaahi subxaanahu watacaala meeshaas inuu galo ilaahay oo u qorsheeyeyna siduu ilaahi subxaanahu watacaala uu talagalay ayaa howlgalkii u fuliyey aadna waa ugu hambalyeyneynaa mustafa ilaahay qiyaamahan allah u shafeeco shahaadadana allaha ka aqbalo waa nin labaatan iyo toddoba jir ah sidaa lagu sheegay waa nin qaali ah gaaladana meesha waxaa uu baktiyey nin ilaahay agtiis raqiiska ah ayagan agtooda aada qaali u ah ayaa meesha ugu baktiyey oo toddoba iyo toban qofoodoo saraakiil ay ku sheegayaan iyo rag badan oo dhaawac ku soo gaaray ha ogaadaan. Horta marka hore fariinaan u direynaa imaaraad ha ahaadaan, Itoobi ha ahaadaan, waxay aaminsiin dhammaantooda Soomaaliya in ay gacantooda ku jirto nimin oo lasoo gatay oo hogaamiye kooxeedyaal ah, aan lagu sheegi karin madaxweyne nima lagu sheegi karin, oo shaksiyaad lagu sheego, oona waddankoodii aan ku hadli karin, dadkoodii aan u danqan karin, amaamir kale aan qaadan karin, wixii tala ah la siiyo keliya ay qaadanayaan. Niminkaas inay wax ku soo gadaayaan aad u buunbuuninayaan. Raggii oo Itoobiya oo waxa sheegayaan ama imaaraadka ay soo qorsheeyaan oo fulinayo habeen imaalin oo u taagan, waxay u dhasheen Soomaali waaye, meelka lagama keenin, waa dadkii oo dalkan u dhashay waaye. Horta dadka asigaaba kasoo horreeya, ninkii sarkaalkan oo dunida dhan soo baabi'iyey muslimiinta oo maanta Muqdisho oo ku cunay baa idinka soo horreeya. Horta taas kusoo dhawaadaan leenahay gaalada oo waddanka soo himinayso ama niminkaas dabad ilfiyaasha aad u buunbuuninayso u qiimeynayso, anaga agtiina qiimo kuma lahan, madaxweynenimo kuma sheegayno, waddan inay haystaan kuma sheegayno, hal magaalo iskuma gudbi karaan. Niminka ayaga horta qorshaha soo degayaan, idin been abuurin, yaan idin been sheegin. Horta saasaan leenahay holgas, saasaan usoo dhaweynana haddaan ahay odayaasha beesha ay roole. Ilaahay aan ku mahadsan mujaahidiintuna insha allahu taala oo jawaabtii oo degdega la rabay ayay bixiyeen. Beelahooda ansaartana insha allahu taala way garab taagan yihiin. Hadday ahaan lahayd hadafka oo la wado hadda jihaadka ah, naf iyo maalba way garab taagiyeen. Horan waa u ballan qaadnay, waan u sheegnay, haddana waan u sheegaynaa, waana diyaarsan yahay. Gaalo kasta iyo murtidiin soo garabba haystaan, mujaahidiintu ayuun daday leeyihiin. Soomaali baa maanta taagan oo qabaa'iladeedii oo ansaar ah kulligooda wada taagan, naf iyo maalna u diyaarsan yihiin. Insha allahu taala dal oo maanta la yeelan doono ma jiri doono oo gaalo oo gacanteeda ka dhici doono. بسم الله الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أولا نحن لنا هاي وقالك كده عي حرضة لو تبرى إذا مدى مرتدين ونمنك إماراتك تبرى يين سراكيشو دي ماشي أيجوغين ورالك ماشي استشهاداتك كوغالي وحن لنا هرت أولا إلهي هكا أقبلو وحاوي وينغفر حيين مسلمين دوغود بي كفر حيان سدو إلهي قرآن قيستل ماما ويشفي سدورا قومي مؤمنين دادك مؤمنين دا لابيال كوذي با إلهي كفر حيي أيغانا سبب إلهي قولغي إلهي بانا كم حدسن أيغانا إلهي حكا أقبالو سدو إلهي قربي بانا أودع عدي. الحمد لله الحمد لله محايا لي إماراتك إن بادن با لود ديغي إلهي با كم حدسن آد بانا قفر حسننا هاي ورالك استشهادة دا كوغالي وإغمازي كوغالي إلهي حبرك أيو حقيقدي كتيبة الاستشهادية وحان لنا هي قولي قوضي إلهي حبركيو إمر قوضي إلهي حدريو خير قوضي إلهي حبضيو والله إذن إلهي مهو جنايو لهزم جيش فيه استشهادي نن استشهادي إذن كل حجر إلهي مهو جنايو بإذن الله تعالى هدان هي أمود مسلم باو صوماليين لما أنتين ما دخ كرامة مجرت إلا كرامة لك عبسي كرامة iyo ina ilaahay dartiis loo dhinto gabaan dhamaantayna ina istishaadeen noqono baan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah. Arrinkaas horta aad baan u soo dhaweynaynaa. Mid kale ninka la yiraahdo Xasan Gurgurte laba wiji ku hadla daraadna uu dhahay Itoobiya ma arki karo bad ma seenayno, haddana wadana shir looga yeerayo socda, bad anaga bixinayna noo yimaada uu marna u leeyahay maxay tahay xaqiiqdii? Taasi waa iska cadahay, waa wixii hore u dhacay adduunka haddana wuu dhacayaa. Xilligii asaaba rasuulullaahi ay joogeen murtadiin da noocan ay ahaayeen way musaylama u galayaan qaarkood, way soo islaam waa la soo qabanayaa, way soo islaamayaan, way soo dhiibayaan, haddana way laabanayaan, dad badan baa lagu arkay. Xaqiiqdii ninkaasi waa nin mabda haysta, maaha waa murtad, murtadna waana noqosho uu laga yaqaanaa inuu codkiisii mar isbabedelo marba meel u socdo waa lagu yaqaanaa. Muslimiinta Soomaalina waxba uma dhimi doono. Weligooda murtadiin way joogeen, muslimiintiina ilaahay maqrigooda waa ka kaafinaya, haddana ilaahay wuu naga kaafinayaa biidni illaahi tacaala. Intay joogaan dad saalixiina muuminiina awliyaa uraxmaana, kaasi warkiisi waa intaasi oo macno weyn ma lahan, waa dabad elif. Ama dekada Zayla oo Itoobi soo sheegatay haddaan ka hadalno, Itoobi waa dowlad nasaara ah, dhulkaagna weligeed ay sheegan jirtay, xataa kacabada duminteeda inta ka hor isku dayday, siduu ilaahay qur-aanka isku tilmaamay alam tara kayfa facala rabbuka biashaabi lfiil, rabbigayna siduu ku sameeyey asaabul fiil waa la og yahay, qur-aanku isu nooga tilmaamay. Ilaahay wuu halaagay, haddana Itoobi waxay rabtaa Soomaaliya way yartahay kacbada inay ku duushay rabtaa muslimiinta si guud ugu socota, laakiin biidni illaahi Zayla waa difaacul kacba, kacbada meesha laga difaaci doono wey. Oo hadday ilaahay نوعدنا بإذن الله تعالى قلوا ذو غوخ رئيسينا نغنان ربنا وانا سومالينا ويسكرد رئيسي انتي مؤمنين انا ازاي لا كدف على نصارى اتوبيا انا قلنا نحضان نها النقبية نعضياش نبركو انا كنو غنا الهي كرجيننا بإذن الله تعالى زي لا وادول تاريخ لإسلام كحقيس وحاوي تاريخي ساي أفق دهي meeshaas oo taariikhda asaas u weyn ay islaamku gudhiisa ay ku leedahay maanta nasaarada Itoobiya inay murtidiinta Muuse Bici iyo Xasan murtid u gacan galiyaan abada ma dhici doonto bi inillaahi ta'aala waxa ka soo horeeyay seef bi inillaahi ta'aala meeshaas Itoobiya hadda imaato seeftadii aysan ka yaraanin anagana hadaan nahay dadka muslimiinta Soomaaliyeed geesa Afrika jooga anagana saafahayni baan la diyaarnahay bi inillaahi ta'aala waxa weeye ninkii Ilaahay guushisayna waa la arki doona anagoo naf nagu jirto oo nool nahay haynahay hadaan nahay ummada muslimka Soomaaliyeed oo geeska Afrika ku nool biinillaahi kaabada Itoobiyaan ku duulimay kama duuli doono anagoo nafta nagu jirto oo nool nahay hadaan nahay noqobadii qabaailka Soomaaliyeed oo ummada muslimka ka hadlayaan afkoodi anagoo nafta nagu jirto nool nahay qabaailkeenina garabkeena taagan yihiin oo muslimiin ah oo ansaar yihiin insha Allah ma dhici doonto ummadan muslimka Soomaaliyeed in la gumeysto oo Itoobiya ay madaxa ka qabsato kadibna kaabadooda u gudubto بإن الله أرهن كاس مدى دوانان لا نحي أرهن كاس وحان كتاقن نحي ديق نفتينا كسوه رئيسو إنا يقوض وحان كتاقن نحي مال كيين دمان إنا وينو بإن الله مال إيو نف بان دول ديقين أرهن كاس إنتاسي بان كان لا نحي أما نمينغ مرتدين تاوها وحا ويا موسيب بيحيل إيو حسم قرقرت ليرادو كواسي وحان لا نحي ومد مسلم كسوماليه تاكو كتسومين واد أجيدان صدر مغض سؤال كدن باليرادو وركوضو ودين عديه waxaa way ninkii Muuse Bixi la yiraahdo waad asiga waad maqleysay markii madaxweynaha Itoobiya ii yeerayo mar hal mar waan ku martaqaadeena kaaliba igu yiri markii asiga yiri waan orday anagoo si xaleel ah u ordayay buu yiri anoo si xaleel ah u orday sidii nin oo u yeeray nin aad u qiimo leh islaam uu gudhiis qiimo ku leh oo kale u yeeray oo kale asigana islaam uu sheeganaya wuxuu nan leeyahay madaxweynaha Itoobiya ba ii yeerayo anoo aad u orday baan aad ugu faraxsan baan aan u tagay oo si xaleel ah u orday u leeyahay maxay yeleey maxaa waxa loo yeeray muxuu yahay ما جانا لوغي جيري محو نين مرتد نين قالة خبيثة ووها ويا أمناء القرادة والخنازيرة باو ييري مركز الله يعانوه آد وارد عيبان اتغي حقيق دي نين كاسي وان نين آد وليت نين آد ياد وليت ومد مسلم صوماليات نين كاسي وحا ويا وحان لانا يحكو كتسومينة وخاصة رير هرقيسة كاسي وحا إذين رون وآد وحا ويا إذين كمان تشرف يعز إذين إن الدشان أرولكو كجيدان qofraha muslimiinta aad u diidan gabarta asaga qabana aad ka furtaan haday muslimad ay tahay reer Hargeysa ay tahay taasi baan idinku baaqayna hada tihiin reer Hargeysa ama nin gal yiraahdo Xasan Gurgurte ummada muslimka ku nool magaalada Muqdisho waxa way dad aad iyo aad baahadooda u weyn muslimiin ah way xaqiiqdi haddii Ilaahay ku xirin tihiin oo muuminiinna wada tihiin inta reer Muqdisho meesha ay ku nool wallahi waad ku filantiin Xasan Gurgurte iyo inta asaga ku xareereysan oo gaala waad ku filantiin hatta adduunka oo dhan muslimiinta waad ugu filantiin kuwaasi murtadiinta iyo kuwa nasaarada meesha jooga Xasan Gurgurte ilaalinaya gabar iyo wiilba haddii kuwa dhaqaaqdan waad ku filantiin baan idin leenahay war si ugu dhaqsiyaha badan iska qabta Ilaahayna nasrigiisa uu diyaar mar hadii ficil la muujiyo Ilaahay nasrigiisa diyaar way sida quraanka Ilaahay ku tilmaamay intan surullaha yansurkum wayuthabbit aqdamakum haddii Ilaahay u gargaartaan Ilaahay wuu idin gargaaraya ummada muslimka ku dhow hareeraha niminka ay joogan waxaan leenahay ficilka ugu horeeya muujiya walaalihiin mujaahidiin do saadiqiinta abidin dabta idin garab taagane intaasin baan leenahay anagana hadaan nahay ugaasiindii naqibiyada de anaga dad waxa way ka maqan minihiin saaxadka waan taagannahay naf imaal baan dul dhigayna biinillaahi ta'aala zayla wal isku arki doona oo biin la meesho noo balana waa halkaas Itoobiya haday timaad ayadoo aan iimaanin baan ba Ilaahay ka rajaynayna inuu nasri weyn Ilaahay nasiyo ayadoo fadhigada lagu tago xaqiiqda islaamka kii xukumay weeye kasir iyo qaysar oo sheeganayaan boqornimada adduunka anaga haysana niminkii dhahay waa islaamka dadkii xukumaya gacanta soo galiyay weeye anaga adduunka agteena qiimo kuma lahan haddii idinka degadaan qabsanaynaayo boqorka adduunka noqonayna aad leedihiin boqorka kasir ba taajkiisi amirul mu'minin Umar ushiisa ku gaadan saas uu gadgadiyay asagoo dan aan ka lehen oo waliba kan ifna way maalkan waxa weeyeen sida cadaalada inaan u qiibana Ilaahay hanu waafajiyo asagoo Ilaahay ka baryay an hadaan ahay dadka mujaahidiin iyo waxa weeye qabaailka ansaarta anaga agteena qiimo kuma lahan maal adunyo iyo adunyada idinka aad raadinaysan anaga Ilaahay la kulankiisan agteena qaali ka yahay biinillaahi sidaasana Ilaahay ka rajaynaa inaan Ilaahay kula kulugno idinkana gacmahiina idinku cadaabno ama soo hoggaansantaano sida waxa way Ruum iyo Faris u soo hoggaansamaano islaamka loogu maamulo inaan idinka maamulnaan rabna biinillaahi ta'aala wa salaamu alaykum wa rahmatullaah سأبقى فخورا بإسلامي. وهذا القيب هذا ببرنامج كده وحوري سيدا يعني مركان سلسو قرني دولة فدرال كايا باشا معلن كي دوان مقالة مقديش اللوغة ديلي وحا اي او باقضي ان اي او ارقودان اسلا مركان اي ديلان ننكي ديلك جيستي ولا الكيسا حلبان خليف او كترسان برلمان كدولة فدرال كايا يري وحان باشا دو باقيا ان اي ديلان ننك لدشي ديلاغا كدبنا ودا هذا الله الكاسي لغا قلو هذا الكحل لبانكا ايا وحا لو اركي ان او هرين ايو دقال بيلي دهر له كاسي او دحمرا قار كميد قبائل لدى الصوماليه وحان رباو كالي انان بيشي ان كده شي اما ان متلي لغدي لي مرحومكا ان او باغو ان اي آسان ميتك وحان الله آسا يا وحوي ميت بنان كويا لو وقال لي هذا هاي وحبان maareeyto ku sugeya cadaalad ma dhacayso luul baa wali banaanka taalo oo carunkeedu socda oo cid u heelisay aanay jirin oo cadaalad u heelisay aanay jirin marka adigu de inaad hadal aan laga hoos qaadeynin meel la taagnaato ma qabo ad lagama laan dheereysne talaab qaad oo wiilki wiil u dil saasan balaaran kulle asagii hadaad weydo walaalkii la dhashay u dil ka bacdi la wada hadlayaa ميتكره هالعصر فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهاك قضبك قدام بأي برامشك الوحا ورئيسي دقان سوق بالنوع maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu ku fashilmay howlahii loo igmaday isla markaana uu ku mashquulay labiska dadka siday u nusqaamin lahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka oo lagu magacaabo xildhibaan Caraay ayaa weerar ku qaaday Madale wuxuuna sheegay in howlahii Madale loo igmaday way ka mid tahay in bulaacadaha magaalada Muqdisho uu ka nadiifiyay goobaha wasakhda ah oo ka mashquulay taabadalkeedana uu ku mashquulay dadweynaha sida ay labiskooda u faragashan lahaayeen waa kan isagoo ka hadlaya arimahan waxay umada Soomaaliyeed gaf ku ah in dhalinyarada iyo dadka magaalada ku nool in labiskoodii maalinba qayb la jaro oo la dhaho koofi ma qaadan kartaan taasuna waxaan u aragnaa inay tahay fashilin lagu wado shacabka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir hadii la rabo inuu wax qabto waxaa horyaal hortamin ama priorities u ah gobolka Banaadir waxyaabo badan oo ka qaldan oo ay ka mid yihiin sida aan ognahay 5tii Febraayo waxa banaan baxay oo isku soo baxay shacabka ganacsadaha ee ku ganacsada suuqa bakaaraha ayagoo ka cabanaya lacag xadaaf ah oo aan sharci ahayn oo laga qaado shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadoodii waxay horeen dhaqaalahoodii ayagoo xaalado xun ku jira taas beddelkeedu waxyaabihii ay xaq u lahaayeen ama aysan helin inay helaan daryeel caafimaad inay helaan waxbarasho taasi waxa ka sii liidata oo gobolka Banaadir la rabo inuu ka hadlo maalin walba waxa gubta suuqyada magaalada Muqdisho ma jirto ilaa hadda waxyaabo analysis ah ama uu dabagal uu sameeyay maamulka gobolka Banaadir waxyaabaha sababaha ganacsadaha oo suuqyadoodii hantidooda dabeelayso ayadoo sidaas laga sugaay maamulka gobolka Banaadir inuu ku mashquulo ama oo hooshiisuba ay naqato inuu labiska dadkan uu maalinba qayb ka qabto wax sharci ah ma ahan xaqna uma lahan maamulka gobolka Banaadir inuu ka hadlo dhalinyarada iyo dadka magaalada jooga oo koofi ma qaadan kartaan waxa sharci ah dhalinyarada koofiyadaha wato marka ay meelaha amniga marayaan ama checkpointyada inay kor u qaadaan laga hubiyo isla markaasuna ay labiskoodii si qaataan ay socdaan waxaan leenahay dawladda qaybaha kala duwan waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waa u jeednaa sidoo ugu fashilmay shaqooyinkii loo idmaday wuxuu ku mashquulayaa maanta inuu iska dawareejiyo ama uu dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool madbaqay marna waa inuu laamiyada ku qolo lo'di oo ayadoona si sharci ahaynin oo saas ku shaqeeyay laga aamuso maalin walbana cabasho laga yahay laamiyada waxaan ognahay in bulaacadihii waxyaabihii la rabo inuu ka shaqeeyo shaqadii laga sugay waxay ahayd inaad dadkan u shaqeyso ee ma ahayn inaad dadkan ku soo jeesato dhegeystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي